بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع الانبياء عليهم الصلاه والسلام. مبوكي غيناو بونو تامبالي سي تورو يالا تبارك وتعالى نونغي نيانال سوني يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تا موسال غيناو لولو باتاي نيون سي قصه موسى عليه السلام نيونغي اندانو نك يين ba fi Musa fekke won ñaar ñuy xex mu len di atté ci pexé shaytané ñaar ña kenn ki daldi faatu. Musa daldi tiit ci Fir'auna yek pexé bobu nga xamné shaytané def nako té moy faat wa joju ba paré ñu askalane ko Musa mu tiddi neubatu ci dekk bi fofu lan tollon fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab mune asbaha Musa alayhi salam yamsi fil madina khaifan Musa xeyna ci dekk ba di dox ci bir ville bi waye ngi tit conscience am tranquille xelam dalul neena laqad kana yakhsha an yasila al khabar ila fir'auna neena instant bu nek mom fir Musa mi ngi xalat khabar bi legi mu yegg ci fir'auna su boba dañuy japp ne mom mo tay ray wa joju koku nga xamne ab qibti la dañuy japp ne mom moko ray su boba lan moy xew fa yas'a fir'auna li qatlihi bi sababihi kon fir'auna day dana ray na bakkan dañ koy ray mo ray ñu ray ko neena nek muy dox nak ci bir dekk bi waye mi ngi tit ci bir chaque instant mi ngi ragal soldatu fir'auna yi ñew diko gëssu di gëstu kan mo ray waji buñ xamé ne mom la buñ ko jappé dañ koy ray waye bu len faté né Musa bam féké ñaar ñoo ñi di xex mu len di atté kenn ki faatu Musa dik na boromam ne a partir de tayde do ruma fek ñuy xex bama len di at wa kana Musa alayhi salam qad wa'ada rabbahu bil ams an la yadkhula fil musajarat do tuma fek ay nit di amay xulo bama ci duggu wala ay nit yuy xex bama atte wala yoy dal pare na ci wala yakuna zahiran lil mujrimin ma fekete kuy togn sax duma la dimbali légi nak comme lolou yéné nako def nako ci xélam ak xolam xéné sax wax nako ci kaw muy dox ni ci mbéd Égypte mu fekk wa joju doon xex demb mu koy atté ba kim doon xexal daldi faatu mu fekkat waji di xexat الله أكبر بنفس الرجل الذي أنقذه بالأمس يفكر رك سخ واجي دي خيخ ما واجي دي كو وواد وهو ينادي عليه ويصرخ واجي أن كو يواد دي يوخو تي كو إيه موسى نيول ديمبالي ما نيون ماي رايتي Moussa bi mu ñëwé taxaw xol mu xamné waji doon xex dem moy xexa tay israélien bobu doon xex dem moy xexa tay ak copte bi rek fi mu taxaw mom Moussa rek mu xulli waji beut dal koy joxoñ baram ne ko innaka laghawiyyun mubin yow day ku bew nga sa mbew gi sax yamul waye sa mbew gi dang ko woné ci biti Moussa wax na baat yoyu waye yamul ci daf ko wax ba pare djublu len nak ñom ñaar di ñew ci ñom kan la Moussa wax wax ji innaka laghawiyyun mubin kan la ko han israélien te israélien bi moy moy mbokam moy ki doon xex demb koku la ko wax ko ko waxe rek mu djublu len bim len djublo wa joju nek mbokam mi nek israélien bi dadi tit defane Moussa bim ko ne yow ku bew nga ci mom la Moussa jëm te bu Moussa yexé ci mom lan la xélam di dem ha Moussa da koy ray comme ni mu royon waji demb lolu la xélam da comme Moussa laal na waji rek waji de Moussa wax nako li ba pare def ay djégo djublu ci ñom ñaar waye xamul Moussa fu mu jëm jappone ne Moussa bu ñe am ngad la koy def rek mu egg suuf de mu daadi yuxu ci kaw mom israélien bo mu ne ya Moussa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wama turidu an takuna min al muslihin mune e yow Moussa ndax dang ma beug ray comme ni nga rayewon demb abakan kon la nit ñi doon la nit ñi xamul won waji leral nako in turidu illa an takuna jabbar yo dal ben assassin ben agresseur bandi nga beug nek ci kaw suuf reykatu nit criminel wama turidu an takuna minal yo de bugo bok ci ñi baxal te bimu wax ni dafa yuuxu place publique la won yep taxaw ah dembu dañu reye nit enquête ya nga déroulé ñu ngi xol ku ko ray xamuñu ko dossier ya nga palé ba espion ya nga tassaro ci biir dëkk bi ñu ngi xol kan mo ray waji légui dégg nañ ben baat moy lan ya Moussa aturidu an taqtulani kama ñu yegg saaru eggu len fofu yegg nga fofu kama qatalta nafsan bil ams yow Moussa yow dang ma bëgg ray comme ni nga ray won waji demb ah bimu waxé lo rek Moussa taxaw beut yep nak ne jak Moussa kon liñ do liñ xamul won doon ko neub te wajoju waron ko neub parce que musiba bi yep mom la motax soy dimbali da ngay dimbali ku jara dimbali amna ño xamni jaruñu dimbali de ndax bo len di dimbali ba dugg ba ci bir na ni dem bay la wa fa mon ben jakk bo xamne gaay dañu wa bon chaabu ji khiyamul leel fa jakk ñu kenn du len ko jox ndeysan benno en goor gu bax comme ay dooma ma ngi ci mu ñew ci gaay ne la lutax ngeen baña jox xalé ciabi ji dañu dekkul ci koñ bi wala dañu wala lan la wala ñi def fa aram wala suba dañuy wota réunion wa koñ bi ñu xol ñun ci koñ bi lañ bok wala bokkuñ ci ñu bari mu wo leen ci guddi gi ne leen suba wax leen li xew ñu bari di jengu ba suba jor ñu julli taksan ñu bari ñewuñ ñe demone biñ ñewé ci assalamu alaykum ci jakk ji rek ñom ñub dañoo muuma kenn nangul wax li la indi té goor gi dafa ñëwoon pour dimbali leen. Waaye gis nga nit ñi booy ànd ak ñoom ngeen di defi dara misaal bu doon ab bërigo ngeen war a yenu, bërigo bi balaa nga koy root ngay ànd ak nit ñi kaa leen dem yenu ñu bërigo bi, yow da nga koy root nga yenu ko ba pare nga xool na atan nga ko nga yëkkati ko nga yenu ko sa bopp. Waaw, fu kenn nekkul nag nga yëkkati ko yenu ko sa bopp. Boo xamee ne mun nga kaa yëkkati, mun nga kaa yenu sa bopp ba pare suba nga ni leen ne kaa leen dem. Buñ ñëwee baax na, buñ ñëwul nga yëkkati ko dem ak moom na fekk mën nga ko. Waaye kaay leen ñu dem rek fekk ngandu maam yi bërigo la, ñu bañ a dem nga am problème. Loolu nit dafay mooy si ndiku. Gis ngeen Moussa loolu moo ko dal, fekk na kuy xeex ñu koy néewal doole, bi mu ñëwee moom da doon atte rek comme dafa ponkal la, dafa am doole. Li mu laalee waaji waaji dee mu am problème, mu ngi ci dëkk bi ñeemawutu ñibi pale ba muy wëraat ci mbedd yi, gisaat même waaji di xeexaat. Bi ko waaji waxee loolu ne ko yow danga maa bëgg a rey comme ni nga reye woon waaji démb, yow de dangaa bëgg a nekk benn criminel ci kaw suuf, benn reykatu nit, yow de bëgg a bokk ci ñi baax. Falamma samia haza rajul al qibti qawlu israili li Moussa annahu qatala rajul al qibti al axar bil ams axaza hadihi al kalima wa zahaba wa axbara firauna bi ann Moussa huwa alladhi qatala al rajul. Na copt bi bi mu déggee wax jooju rek génn ci làmmiñu israélien bi rek dafa daw jël wax jooju dugg pale ba direct, demul sax ci garde corps yu ndaw yi waaye ci firaw na la dem direct ci kaw. Ne ko kiñ doon wër démb ki ko rey man xam naa ku ko rey, ñu ne ko kan la, mu ne Moussa moo ko rey. Ah, ci loolu amee nag falamma alima zalika firawna, bi firawna xamee loolu istadda xiqduhu wa gayzuhu ala Moussa, moom daa bañoon Moussa rek, firawna daa bañoon Moussa. Bi mu déggee wax jooju lan la ko jural? Mbañeel gi yokk, mu mer mer bu tar, mu ne indi leen ko léegi ñu roy ko. Te xam nga firaawna bu joxee ndigal gaay tasaaro. Wa jaa rajulun min aqsal madina, borom bi di ñu nettali ci suratu qasas aya 20, borom bi mu ne wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Borom bi ni netali ne benn waay ndeysaan bu gëm yàlla wa jaa rajulun min aqsal madina, benn waay bu ñëw jóge ca biir dëkk ba, waaji mi ngi waaxu di daw waaxu yu tàng. Bi mu egsee ba ci Moussa mu ne ko yow Moussa aday mbooloo maa ngi lay wër, ñu ngi lay bëgg a tendre piège pour ñu jàpp la napp la yóbbu la pale ba pour rey la. Ah, li ma ci xam de mooy bu yeboo nga génn dëkk bi, dëkk bi moom fii territoire firawna Égypte, boo fii nekk ñu lay jàpp te buñ la jàppee dañ lay rey. Génnal man nag damaa ñëw pour laay la biir parce que fañ ko doon nase laa ko déggee, fañ ko doon waxee laa ko déggee. Ndeysaan léeg-léeg gars yi nekk ci seen pale yi di nas ay nas, di nas ay xabaar, ay xabaar yenn saa yi comme ñi ñuy jëmee xabaar yi ay jaami yàlla yu baax la, yenn saa yi yàlla rëccale information yi ba seen xabaar yooyu daal di naax saa yi. la nga jek rek am ko lo wo telephone ne la defal attention la sangam la nek deg na ñu fay réunion pour yow def la dara tok na ben fajar rek ben way wo mo telephone dama ñewul fo nek mo wax ma ñew dug bureau mu tejj mu ne me imam diw imam diw imam diw imam diw dañ leen bëgga ray ñent lañ mu limal ma leen sen def leen attention ko ci xam bu nga waxo ligi wo ko wédé ngay ndiku fi ci man taw lolu dafa graw lélé information yi di rëcc di sen waw lélé ñu ñu ay jigéen ci yow lélé ñu ñu laalal lélé ni tuumal lélé lélé yoy yépp pour jiem la nopi lo pour jiema freiné daawa ila Allah té xamuñu né daawa mom wota jëmé la ci Yalla mom du taxaw mu wo nit ñi jëmé len ci Yalla du taxaw mu ak lu ci mëna mom du taxaw su nit ñi dé ni ñeneen ñew bi aljina bi commencé ba légui yonent Yalla Muhammad di woté bo ba légui ñu ngi ray nit ñi wala chaque jour bu ngeen déggé télé bu ngeen sétané télé wala ngeen dégg lu raja di ngeen dégg julit bu ñu ray han la mo rañu len di ray pour nañu bayyi li ñu nek lol kessal su julit yi nang won nek ay tiaxan kat rek julit tiaxan kat do am ak gouvernement problème d'accord ngeen dafa am bénn jigen bu tout France da doon def rap jams avant muy tout 24 heures la ko président bi ne yow ya yor kaddu jigeni France ci adina bi yow ya jallale message bi avant muy tout hein la ko président bi ne yow ya gënti jigeni France ya yor sen kaddu foy tukki yow la fo dem na nga jallale message bi mu tout mu ne ko ya gëna bonne France yow gëna bon ah mom lu mu def ba bon da nga bax demute da nga bon da nga bax demute nga bon kon bi nga nekké yéfer ku bax nga bi nga nekké julit ku bon nga bi nga nekké yéfer bax nga après ñu ne ko wa légui comme tout nga lé xam nga noy def da ngay mel comme julit yi bon yi ni ñi mel rek pour nga continuer sa way di sol sa tubey yi di def ci soirée yi comme julit yi bon yi amna julit yo xam da ngay dégg moi je suis musulman mais non pratiquant hein di ngeen koy dégg musulman non pratiquant ak bari ci adina bi surtout ñi jëm ñi nekk ci kaw ponkal yoy da ngay dégg moi je suis musulman hein mais non pratiquant hein ak bari julli la way duma ko jëfé ndaysan waaw Allah xam comme sénégal ni rek dim lay dégg ben ñaari xalé jigen gaay yi di len bëgg genn ci li nekk ñu non ñun ay julli la na man Khadija la tuddu wa li ma def dara nekk ci waaw xam nga nu muy def danaka lolu jaay sa bop sax ko gën moy lolu ñi wax man ni kena xaw di sol ay yéré di défiler ci kaw xalé goor yi di la xol té li gëna graw xolal ab goor tok kërëm wala téléphone nga ñëw mu ne gis naa sa kii mais bon dama bëgg nga xool ma xool la ndax yow mën naa liggéey ak yow bismillah ay yére ngi ne del sol far benn ngay simmeeku di sol mu lay simmiloo di la simmiloo ndaw si mooy nee leen nee na waaj damay simmiloo sama yére bëgguma simmiloo sama slip li ko waaj di simmiloo yëpp simmi na ko nee na ba ma eggee ci slip bi laal bañ est ce que sa bañ na pour xam nga lu tax waaji ne ko simmiloo pour nee na ni muy doxé sir bi daf koy baré est ce que waji de Allahu akbar té khadi ku tud xolal julit bi jigen lol liggey la na lol moy nax sa bop moy li sénégalais di def nax sa bop waaw bëgg nek julit bo xamné lila yalla né aram na lepp dang ké nek ba fa nga di man julli la comme mbeuri ni mbeuri yeen ñi tok fi yëpp am ngeen ay supporteru mbeur han ñan ñu am fi supporteru mba wa legi nak yow nga bëgg nga bëgg ni la li nga nekk dafa haram nga ni wax haram na mi grawul quoi ah lolou mu nekké li dafa haram yalla neena dafa baxul da ko rabaay djulit buñ ko né mbir mi haram na djulit buñ ko né mbir mi haram na lan la war dé bayil ma kana lil mu'minin wala mu'min idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaru min amri yalla neena warul djulit bu goor bu jigen ñu né dara haram na yalla ne li la nga nan waye te liggey yoy dafa bari ay salon coiffure salon de coiffure jay bar musique football yay qu'est ce que paye mi hein wa yu haram yoy yeb cosmétique su fekke lu haram la mu na nek ay sabu ay diw ay fek diw yi haram mais bu haramé mom abdou de ko ra bay ba paré lu haram lolou sax amul ak yaay ay mess ak ay mess hein yoy yeb dafa haram jaay cigarette di liggéey ci cigarette izinu cigarette wala izinu mess abdou li di ci liggéey lo xamné yalla da neen haram na lolou abdou li def ko wara moy sa diko te soyé ko baye yalla dina indi lu ko gën ndessa dama na xalé bu jigéen tuddu khadija ci lolou doon liggéey ñew ben conférence ñu war ko mu dem tejj salon ba tejj salon bi la def billahi wallahi ta'ala tejj salon bi baye complètement bayiko ngir yalla te ko mënon ab djublu ko ñu ne ko haram na mu bayiko ñam mer ñi ñu wax ko lu ne waye mu ne len comme da haram paré na ci sama loxo bi dot kola lool moy islam lool moy nek julit lool moy iman mbir baxul nga bayiko waji neena fir'auna mi ngi wër Moussa pour ray ko wa jaa rajulun mu'minun min ali fir'auna ben way bu gem bok ci ñooñu fir'auna ci copti lay bok waye ku gem yalla la ñoona di daw yu metti ñow jox Moussa information bi mu ne ko qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk ga ya ngi lay wër pour ray la in ashrafa fir'auna wa pale bi garde corps yi fir'auna ak état bi yeb yatashawarun ñu ngay diiso ci ban mbir fi ka ci sa mbir yow lutax bi qasd qatlika pour djublu pour rayla bun lay japp rek amul sax ñent fan dañ lay japp rek rayla fakhruj inni laka minan nasihin man de dama la bëgg laye bir gennal ndaysan waye Musa daal nay genn fa kharaja qabla an yudrik gennal Musa daal di genn fa kharaja minha khaifan yataraqqab sa genn na di neubatu waye genn gi dafa andak neubatu andak secret ndax bañ gaay jot xabar bi pour buñ ko yegge daal di koy jappi pour ray ko nebuna ci yalla tabarak wa taala ci ñaan ko bi duai li ilmihi bi annahu la malja siwa musa laqatuna ci yalla sakku ci mom ndimbal nebbatu ci mom ndax yek na ne yalla rek moy laq yalla moy dimbali wat قال رب نجني من القوم الظالمين يالا ماغي لاي نيان nga musal ma ci nit ñi nga xamne ay togn kat lañ khalisni min al kafirin yow yalla musal ma ci yefer yi wahfazni min sharrihim yow yalla yal nak ma musal ci sen musiba wal murad bihim fir'auna wa mala fir'auna mbolom neena najatu musa alayhi salam min al qatl musa reccina ci reyga ban rey rey gi ko wa pale bi don weur fir'auna ak ay soldaram pour rey ko kharaja musa min misra musri'an musa genna egypt ci lu gaaw waye jëmul pale ba de changeul ay yereem jëlul lek yu balewul ndox préparewul tukki dafa genn dafa deg xabar bi rek genn direct waye bamuy dem yoru sax war way genn wa inma kharaja bi mujarrad an ja'ahu ar-rajul ci fiko waji joxe xabar bi rek fala départé ndessan ndax waji nenako moytul garde corps yi tassaron nañ ci dekk bi ñi ngi lay wër la nga xol benen yoon bo xamantene nit ñi duñ fa jaar lu bari nga jaar fofu Musa daali dugg ci yenen all yi daali dugg ci désert bi ci direct mu jublu fi nga xamne fala yalla tabarak wa taala nam ak reccem Musa aussi bamuy dem jublu won direct ne mu ngi jëm barab sangam lutax xamul ndax mom bi mu juddo ba legi mu ngi ci palel musul genn sax bir ville bi kon munul xam en trois deuk yeen deuk ño nek frontière ak Égypte mom dal dafa dugg ci ben ala rek sobu ci désert bi rek xoti départ parce que xam na ne buñ ko jégué dañ koy jappi ray ko motax jëmul won amul destination fenn préparé wul aussi voyage bi du yéré du lek du nan du war way du dara xam ngeen tukki bobu nar na metti Allahu akbar ta hazihi awwalu marra bi moy première fois Musa yakhruju fiha min misr Musa di genn Égypte wahdahu mom ken wa yu'abbiru as-sahra wahdahu muy dag désert bi mom ken te xam ngeen désert la fa nek sahra souf la so xamne ku koy voyager te xamoko li ëpp moy yow doto del ci ngay dé ndax amul ndox amul lek amul sax garab goy fiixlu gu tangay ñëwé bus amul parce que garab du sax ci sahara lenn dong la yalla préparer mu mënal réserve dara moy golem mo la ñu tuddé ko safinatu sahara golem du tax gëlem day tok wër du nan gëlem day tok wër du nan ndax dafa am biir bi dafa am ay réservoir d'eau su nané fi ba mu fess mën naka ubbi ci biir bi fessalat benen mbuss ci biir bi denc ko fofu ba fa le tanki niko yalla bindé du cianki da ki sahara desert tanki du dugg ci bir ba pare ngelaw li ngelaw desert bi munul dara beuti motax te Musa mom bi mi dem li yeb préparé wu ci dara mom kenn cundung mom mo dem zalla Musa alayhi salam yasiru bi nafsihi Musa dox mom kesse ak wetayam hatta wasala ila makanin kana hadha al makan huwa madyan mu dox ci dox bu yag bu metti mom wagi ben barab ben deuk bu tuddu madian dakhala mubasara mu dug ci deuk bobu direct yabhas comme Moussa da don dox préparé lan la bi mu duggé deuk bi lan la wara ñëkke wër ha ndox ak lu mu lek dakhala yabhas anil ma an ma in yashrabu wajada bi'ran kabir ñe muy wor ndox mu naan mu gis ben ten ten bu reuy waye bu mu gisse ten bi attaque ñewul rek jubal ten bi pour naan bimu ñew ba ci wetu ten bi jalasa yastarihu inda hadhihi al-bi'r mu tok ci wetu ten bi nak legi di noppolu jël temps comme gis na ndox gis na ten ne xaar mu noppolu ba bare bama jël sama temps dadi naan wa kana an-nas yasqawna minha dawabahum neena nit ñi mom ñu ngi wër teen bi ñu ngi nandal sen jur wa kana khaifan tul al-waqt mais limu tok fofu yeb ci wetu teen bi di xaar nit ñi nandal muy noppal walé xelam dalul ngi tit titangé bi mu jël égypte mu ngi koy ndalé fofu lutax parce que day japp né ba légui ñoñu mën nañ ko top fekk ci ko fi japp ko yaxsa an yursila fir'auna wara'ahu man yaqbidu alayhi mi ngi ragal né Moussa mën na yoni ay nit ñoñu ay fas lañu yor ay war way yu gaaw lañu yor ay arme lañu yor ay ngannaay té mom dafa dox rek donté na dox bi yag na dox bi metti na ñoñu buñ waré ay fas ci ay waxtu yu ndaw mën nañ ko ñew japp ci légui fi yobbu ko té buñ ko yobé ci firawna firawna daf koy ray lam yakin Musa yasilu ila madyan hatta alqa bi nafsihi qariban min al-bi'r tahta ash-shajara wastaraha né la Musa yam na ci frontière madyan rek mu jubal direct ci ten bi pour am ndox pour nan pour noppalu ci ben keparu garab neena way xif dab ko ak ciono motax mu teud ci garab gi di noppalu parce que dafa sonn dox bi yag na metti na waye xif na marna ndaysan neena ay dalam sax dafa wad dafa dox ba dal li rir xam ngeen amna titange bu lay dab ak yenn choono yi doto tal dal bo don dox sax dal bi simme ko do tourner da ngay jubal rek ndax da ngay xeb li ngay waxu da ngay xeb li ngay daw Musa ba muy exi madian ci choono yu balewul sax dal ndax choono ndaysan lam yakun ma'ahu nuqud li sira'i na'l jadid yarul won aussi khalis pour jëndal yenen dal waye yarul won khalis pour jënd lek pour jënd nan mune fi ardi madian lek fa ludul lolou ngeen di tuddé al baqal moy lan bakal moy lan ha degu mu bax moy jaykatu fruit kon fruit la yu ndaw ndawan yi mu gis ci all bi bu don yeen fi lu ngeen di wax ay sidem ak ay lan ay sumpok no gerte bokul ci firu yi de ay orange ak ay rene mais budé fofu la ñom amuñu ay sumpu de ak ay lan sidem ndaysan Moussa yoy la lek yu ndaw ndawan yoy la am lek ak yenn xobu garab yo xamantene dagan na lek xamna ne bu ko lekke du febar mu dal koy jël dal koy lek xam ngeen ne nit am na fu muy toll ci xiif yenn saa yi dootul xalaat lii dañ koy lekk wala lii dañ koy naan lu mu jot. Te instant loolu tamit islam daganal na ko, mooy nit bu tollee ci loru même bu gisoon lu médd da koy lekk. Nee na Moussa foofu mu toog ci keppaar garab boobu, biir baa ngi metti di lemu ndax xiif, biir baa ngi wàññaaru. Nee na fi mu toog noonu rek ci Madian ci keppaaru garab googu ci wetu teen boobu nit ñi di nàndal seeni jur, foofu mu tëdd ci garab googu hakaza kaanat muruatu rijal. Nee na foofu mu toog ci keppaaru garab googu yasqa annaasu min maa'iha an'aamahum, nit ñi di nàndal seen ndox mi jur yi, wa mawaashihim ak seen i gàtt. Kaana min aadati annaas anna alghariib ida qadima balad balda wa laysa ladayhi fiha ahad yarifuhu fa innahu yatawajjahu ila makaani allazi yajtamicuuna fiihi. Nee na li ñu tàmmoon ñoom seen dëkk, nit ku xamul dëkk bi, kuñ fi xamul, nit ku tumaranke bu duggee dëkk bi kenn xamu ko fi, amu fi mbokk, li mu war a njëkk a def moom nit kooku mooy mu dem ci place publique, ci grand place yi ñuy toog, mu annoncé boppam ngir am ci mbooloo mi foofu ku ko yërëm, yóbbu ko këram, jox ko mu lekk, jox ko mu naan, dalal ko, utal ko fu mu nekk. Waaye Moussa moom bi mu ñëw lu mu def daa jubal ci keppaaru garab, tëdd di noppalu ci wetu benn teen, moom demul ci mbooloom, parce que loolu yëpp lu ko waral muy xamul, teel a mos a génn. Mu ne foofu mu toog ba ci yàgg rek mu gis gars yi daal di naanal seen jur, ba pare daal di ub teen bi dem seen yoon. Moussa fi mu tëddoon ci garab googu di noppalu ba yaram xelamam xaw a dalaat, mu naan ndox, léegi nag mu ngi xalaat ci xelam fan lay jëlee lu ma nekk, ba mu ñaan yàlla sax, ay xiif naa de, naa ne maamoon daggatu mburu sax dina baax, lu ma yàlla mën a indi rek baax na instant bi ndax sonn naa. Si loolu la xelam di dem. Allahu akbar. Mu gis ñaari xale yu jigéen ñëw ba ci pitu teen bi rek daa taxaw, seen jur yi nekk seen wet. Moussa ne ne maa xat bu kuma, ngeen luy seen mbir, wa maa saanu kuma, luy lan la, lu ngeen def fi, du ngeen naan, lu ngeen dem, lu tax ngeen bàyyi ni seen jur yi rek naanuñu? Ñaari xale yi jigéen daal di koy tontu ne ko laa nastatiu an nuzaahima arrijaal warruaat wa li haada sabab fa innana nataaxaru an issaqi. Ndeysaan, allahu akbar. Léeg-léeg sax gars yi dañ naan nit ñi dañoo nàndal seen jur yi ba pare tëj teen bi dem, xale jigéen yooyu mujj daa di ñëw. waaye borom xam-xam bii moom dafa bañ loolu, nee na bi góor ñi di nàndal seen jur yi ci la xale yu jigéen yi ñëw taf ko te bële taxaw. Bi leen Moussa ne waaw yéen ñaare yàgg ngeen fi de, yéen lu tax du ngeen nàndal seen jur yi te dem, xale jigéen ñi ne ko ñun dañuy bañ a jaxasoo góor ñi ba góor ñi nàndal ba pare bu demee ñun ñu nàndal. Ñun dañuy bañ a jaxasoo góor ñi, loolu war nañ faa jàng lu bëri de. Gis nga jaxase ay góor ak jigéen, problème rek la ñuy indi, problème rek. Dafa am ay gars yu tàggoo woon gàmmu dugg ci Njaga Njaay, aj ci seen i bagage cin yek soble yek saaku yek mat la yek buñ dem ba yek ñu dal ci benn kër ay xalé yu goor ak ay xalé yu jigen ki ci gëna mag 30 ans la am ñu lal seeni basang waaw ku nekk commencé benn goor nga won ci kër ga bi mu gisee gaay bi ñu lalé basangi lal tek ci mat lay lal mat lay lal ci darab yi goor teud jigen ñew teud ci wétam ki ñew njaganaayo tang ki njaganaayo pooj goor gi xol len ba jaag ne sama doom ñu na amul len kërign du jaaru de ñu na pa bi lu wax ni menen kërign ñu na ñu len du jaaru de fofu nak la goor gi yam kërign du jaaru ngeen firi ko bu ngeen déggé olof amna nak amna fi ñu am déggu ñu olof kërign du jaaru jël len baat bobu ngeen yobbu ko bu ngeen démé ngeen won mag mu len ko firil kërign du jaaru xam nga kërign ñing koy doy kërign ñing koy doy dañ koy boyalé kërign bu jégé safara rek daal di tak da ngay jël saaku kërign nga jël ben xal bu ndaw def ko ci digg bi nga dem teud nalam ba fayal nga yew deeng est ce que dañ ko fekk kërign lo fay fekk doomu taal lan moko def doomu taal lan moko def doomu taal xal bu ndaw bi mo taal kërign gi yeb waye goor ci bir ay xalé jigen wala ay xalé jigen ci biri goor du jur jamu du jur jamu de te nak ndaysan sunu problème diiné yépp non la goor ñi jigen ñi jaxaso do xam li lu mu mën nga taxaw ngay xol li lan nga ni ben way neena dafa dem seen dëkk ñu né dañuy gamu mu ne mu ñu forcé ko bam dem mom bëggul won dem ñu forcé ko bi mu ñëwé mu tek saakam mu ne xaar mo wër dëkk bi xol lan moy gamu mu ne mu wër dëkk bi jeex gisul lu lekk naan lekk naan mu ne mi li bayina ko dakar li kesse bayina ko dakar wa kërëm ne ko gis nga yow daal wax nañu yow bañ wax nañu yow ba nga ñew da nga wara noppi mu ne deet dama bëggoon ngeen wax ma li ngeen ma indi lan la man wër naa fii yëpp suba ba léegi maa ngi wër dëkk bi bi ñu yegsee ba léegi 11h ba 3h maa ngi wër pour gis lan mooy gàmm mu ne wax dëgg yàlla lekk ak naan laa gis beneen yoo ne bu ma kenn indi fii dégg ngeen waaw est ce que xam nga lu tax mbir yu mel noonu du am programme diine xam ngeen lu tax du am programme diine ku xam lu tax yonent bi da ko defut bañ ne la dañ ci julli ñaari rakkaat xam nga boo demee màkk dañ lay wax maqama ibrahim ñaari rakk safa ak maro ñu ne la da ngay daw kaaba gi ñu ne la musdalifa ñu ne la da nga fay fanaan arafat ñu ne la da nga fay yendu taxaw fa place bi nekk dafa luñ lay wax fii nag xamul xamoo luñ la wax bokku ci diine ji julli bi nga ñëwee léegi-léegi bi julli tamit luñ la wax ñaata raka ñett ñëwoon la noo koy jullee bu gee jotee koor bi mu jotee luñ la wax azaka bi mu jotee luñ la wax hatta jang alquran sax wana na noy jange dafa am adabu qira'atul qur'an ndeysan lu ne rek amna lu la jangal ñu ne parce que li diine la yonent moko don def ni la hatta soccu sax soccu yonent bi jangal la noy soccu hatta sol sa dal sax yonent bi won na la noy waye nak yene ye yoy ngay xalaat waaw bobu ngay xalaat amna boy xalat ah wa bobu amul luñ ci jangale amul motax ndaysan amul du diine amul luñ ci jangale amul loy def yeen lan la ñun dañu baña jaxaso goor ñi nanal ba paré goor ñi nané dem ñu doga nanal mune len lutax na inna bana shaykhun kabir la yastati'u an ya'tiya huwa li yar'a sunu baye de ndaysan motax borom xam xam ñu ne jigen warul genn bir keur liggey ñu ne ludul nganta am xale jigen yi xam ngeen lu leen genné ha xale jigen yi genn di nandal xari sen xar ak sen jur yobbu ko ci teen bi lan motax ñu genn sen papa maget ñom ngant sen papa ko mënul def li ñom ñofi seus waye mbokk yi lu ngeen di deg fi moy bu sen papa magetul won ñon xalé jigen duñu genn mo dañu ne goor su fekke mën na matal lepp jabaram jarul muy genn na tok islam bindul jigen pour muy genn ni fekke ne mën nga matal lepp sa lepp mat na yow ku goor ki ngant amul naw si mën na tok bu ngant amé nak matalo mën na japp ci côté nga japp ci côté benen bi moy bu fekke tamit lolu mën ta ñak na nek liggey bu dagan nek liggey bu dagan bu l'islam bëgg waay xam ngeen amna suñu liggey yo xamne fi fu nek ni danaka day yak jigeen ñi rek banditisme rek mbon wessuul gënul dangereux nga bayyi sa soxna mu nek ci arrêt yi di jaay lu ken xamul di jaxaso gaay yi nga xamne ken yarul len musiba wessuul lool ndaysan ñu ko suñu bayyi dafa maget man ta nandal jur yi lolo tax bi Musa déggé lool rek ñaari xalé jigéen yi wax mu daal di jog nga goor gu baax da fay ëmbël jigéen yërmandi ak njëriñ waaye du ko jéem a utiliser tey bu doon fi benn xale bu góor la ci ndakaaru waaw day ñëw taxaw naa la waa commencé incarné waaw di dóor ay affaire am pour lan pour faj aajoom waaye góor gu baax moom fu mu gis jigéen da koy dimbali du ko jéem a néewal doole waaw tey nag ñu bare bare dañuy pattaxlu ci sentiment xale yi jigéen yi ak seen faiblesse ba yàqaleen te loolu góor gu baax du ko def Moussa bu mu yëgee lii dafa jóg daal di ubbi teen bi daal leen di naanal ba seen lépp pare mu daal di dem ca place am ba mu toogoon daal di fay toogaat mu toog ci keppaaru garab gi ak yaramam bu toy ak xiifam ak maram ak coonoom boole na waat encore ñaari coono waaye mu ngi ñaan boroomam ci laa miñam ak xolam wa kaana yaqulu rabbi inni fi haazihi alxaajiza rabbi inni faqiir rabbi inni waxiid daif rabbi inni faqiir ila fadlika wa karamik Moussa mu ngi toog di ñaan yàlla ci xelam ak xolam ak lammiñam yow sama boroom ah génn gi ma génn day tuma ranke naa ci sama boroom xiif naa de sama boroom wéet naa de sama boroom lott naa de sama boroom daal sa xéewal ak sa mbaax moom lay xaar fii ma toog ndaysaan ay minute la ci teg rek ñaanam googu ki tëxul gumbawul pàttul ki dégg ñëpp jege ñëpp daal di koy dégg daal di nangu ñaanam googu daal di koy xettali muy borom bi tabaraka wa taala kon mbokk yi incha allah fii yàlla déggee ñaanu Moussa fii la ñuy yem ba àllarba ak jàmm incha allah ñu ñaan yàlla mu def si ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bu fekkee am na question inshallah bisnillah.